Չենք ասում համաշխարհային պրեմիերա։ Եվս մի նոր էջ ենք բացում Արցախի երաժշտական տարեգրության մեջ և ներկայացնում ենք այս օպերան առաջին անգամ։ Ասելով համաշխարհային պրեմիերա, ասում ենք, որ այս օպերան առաջին անգամ է կատարվում աշխարհում, ասինքն ինքը չի կատարվել։ Օպերան նախքան կատարելը մեծ աշխատանք է տարվել հետազոտական, որպեսզի կարողանանք ունենալ օպերայի նոտաները, պետք էր ձեռագրից նոտագրվեր և թվայնացվեր այս նոտաները, և այն ահռելի հետազոտական աշխատանքը, որը կատարել ենք նախքան իրականություն դարձնելը, ահռելի է, և փառքաստծո, որ կարողացանք տեղավորվել ժամանակի մեջ և այն հասիվ երևացող ձեռագիր գրված նոտաները կարողացանք թվայնացնել շուշտ և կարողացանք նաև խմբագրել և այսօր արդեն ո՞ր խմբագրել ես եմ խմբագրել և պատրաստել եմ թե պարտիտուրը թե կլավիրը և խմբագրել եմ նաև պոետիկ տեքստը քանի որ Տրինիկ Դիմիրճյանը լինելով գրական տեքստի լիբրետոյի հեղինակը ստիպված է եղել խորհրդային ժամանակաշրջանում գործունեություն ծավալելով մի քիչ հեռանալ էպոսի բնույթից թելադրվելով հենց խորհրդային ժամանակաշրջանի ասպարեզագործության այո եւ լիբրետոն անշուշտ վերանայել ենք եւ հիմքը միայն էպոսն է եւ էպոսի իրադարձությունները Հարո Ստեփանյանի երաժշտական լեզուն հիմված է էպոսի մասշտաբների եւ ծավալների Այսքան էպիկականությունը զգացվում է երաժշտության մեջ։ Անշուշտ, և օպերան ունի 17 մեներկիչներ, որոնք որ բարբերաբար հայտնվում են և հետո չեն հայտնվում, ասինքն պատմողական բնույթը էպոսի էպիկական սկզբունքը նաև պայմանավորված է դրանով։ Մենք տեսնում ենք հերոսներին, հետո արդեն չեն տեսնում իրեն, ժամանակի ընթացքում նրանց այլևս չկան։ Ինչո՞ւ Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերա։ Նախորդները Արծվաբերդը կրակե օղակը դարձյալ ձեր ջանքերով Արցախի հանդիսատեսին մատուցվեցին, այս անգամ ինչ սկզբունքով ընտրեցին։ Քանի որ օպերաների այս ներկայացումները տեղի են ունենում Արցախի Հանրապետության հրճակման տոնի նախարարյակին, սկզբունքային էր ընտրել օպերաներ, որոնց բնույթը հերոսական է, և ինչպես ճիշտ նկատեցիք, Արծվաբերդը Անդրեյ Բաբայևի նույնպես հերոսական օպերա է, հայրենասիրությունն է հիմքում, Ավետ Տերտերյանի Կրակե օղակի հիմքում նույնպես հայրենասիրությունն է, հայրենիքի նվիրվածությունն է, որ նույնիսկ հավատարիմ լինելով գաղափարին, սիրելով հայրենիքը, ստիպված է լինում հերոսուհին սպանել իր սիրած էակին։ Եվ այս անգամ արդեն Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերան, որը նույնպես հերոսական օպերա է, հիմքում այդ մեծ ազգային մտածողությունն է, որը պետք է լինի, կարծում եմ, յուրաքանչյուր հայի մեջ։ Այս երեք օպերաների բեմադրություններն էլ վերանկախության տարեգրության մասն են կազմում, եւ հնարավոր չի անդրադառնալ այդ անկախության տարեդարձերին, առանց հիշելու նաեւ այդ իսկապես մեծ իրադարձությունը։ Ես հիշում եմ մեր նախագահի գնահատականը եւ առաջին Արսաբերտ օպերայի ներկայացումից հետո նա ասաց, որ սա երկրորդ հաղթանակն է մեր հանրապետությունում եւ շատ ուրախ էի, ամենաբարձր գնահատականն է երևի թե։ Նախկին երկու օպերաների բեմադրությունից հետո նրանք մնացին եզակի բեմադրություններ, թե շարունակություն ունեցան եւ այս օպերայի ինչ ճակատագիր է սպասում։ Արսաբերտը եւ Ֆրակեոհակը բեմադրվեցին զուտ Արցախի համար, Շուշայի համար։ Այս օպերան զուգահեռաբար պետք է բեմադրվի նաև Երևանի օպերայի թատրոնում եւ սեպտեմբեր 9-ին այն վեմ կբարձրանա արդեն այնտեղ եւ կբարձրանա։ Բայց կմնա խաղացանկում։ Այո, արդեն ինքը եթե բեմադրվել է թատրոնում, ինքը արդեն խաղացանկային է։ Oh, Հարո Ստեփանյանը իր ստեղծագործական եւ երաժշտական հասարակական դեղնավոր գործունեությամբ նշանակալի ներդրում ունեցավ հայ երաժշտական արվեստի զարգացման մեջ։ Չի կարելի թերագնահատել նրա դերը ազգային օպերայի զարգացման գործում։ Նա նպաստել է հայ երաժշտության արտահայտչամիջոցների եւ գաղափարական բովանդակության ընդլայմանը, հնչողության հարստացման ու նորացմանը։ Նա ստեղծել է ասերքային մինոր ոչ Սասունցի Դավիթ օպերայում եւ այդ ոչը սերում է հայ գուսանների վերամբարձ երաժշտական արտասանությունից եւ անկած է օպերայի ոչ երաժշտարտասանական ոլորտի հիմքում։ Նոր փուլ է հայկական օպերային արվեստի զարգացման պատմության մեջ։ Հարո Ստեփանյանը երևի թե առաջին հայ կոմպոզիտորներից է, որը ստեղծում է տարբեր ժանրերի օպերաներ եւ ընդլայնում է թեմատիկ սյուժետային, ժանրային ու դրամատիկական սահմանները օպերայի։ Նա ստեղծում է կոմիկական օպերա «Քաչնասարը», էպիկական օպերա «Հենց Սասունցի Դավիթ», պատմական օպերա «Նունեն» եւ խորհրդային օպերաներ «Լուսաբացին» եւ «Հերոսուհին»։ Եվ այսպիսով նա ընդլայնում է օպերային ժանրը։ Քաչնասարը բեմադրվել է։ Այո, բեմադրվել է։ Նրա բոլոր օպերաները բեմադրվել էին, բացի Սասունցի Դավիթը, որը որ խմբագրված չէր, եւ համերգային կատարումներով հնչել է նախաբանը, վերջաբանը, որտեղ մեծ է ժողովրդի դերը, այսինքն խմբերքերը, որոնց կարելի է նմանեցնել որմնանկարներին։ Պետք է ավելացնեմ, որ Հարո Ստեփանյանը, հետևելով Կոմիտասին եւ հատկապես Ռոմանոս Միրիկյանին, նկատելիորեն զարգացնում է ազգային երգի եւ ռոմանսի ոլորտը, ստեղծելով այդ ժանրերում հիանալի նմուշներ։ Կարծում եմ, որ Հարո Ստեփանյանին շատերը հիշում են նրա ռոմանսների հնչողությամբ։ Նրա ռոմանսներով ժամանակին հիանում էր Արամ Խաչատուրյանը եւ բազմիցս նշել է իր նամակներում եւ երկարատև ընկերություն էր անում Հարո Ստեփանյանի հետ։ Նրա ռոմանսները եղել են նրա համար օրինակ եւ նա միշտ ասել է այդ մասին։ Հարո Ստեփանյանը բազմաթիվ արշավների է մասնակցել, որի ընթացքում հավաքագրում են գրի էին առնում ազգային երգեր և ֆոլկլորը ազգային գրի էին առնում պահպանման համար։ Նրա ազգային տարերով լծված երաժշտական լեզուն չի կարող թողել որևէ մեկին անտարբեր։ Նա շատ ազգային է, կարող եմ ասել, նա առաջին կոմպոզիտորն է, որը ազգային տարերը բերում է մեծ կտավ, ստեղծում է մեծ կամերային սիմֆոնիկ կտավներ, հիմքում ազգային գիծն է, ազգային ելևէջներն են։ Այս երեք օպերաները Արցախում բեմադրված, կարծեք թե ևս մի ընդհանրություն ունեն, բացի այդ էպիկական, հերոսական շնչից, նաև կոմպոզիտորների, այո, Արցախյան, այո, կմբիջտե քիշեր, որ պատահականություն չէ անշուշտ, եւ քնդրելով այդ օրվա համար համապատասխան հայ կոմպոզիտորի օպերա, անշուշտ քնդրում էի հայ կոմպոզիտոր, որի արմատները Արցախից են, եւ ուրախ էի, երբ որ հերթական անգամ գտա այս օպերան, թե հերոսական է բնույթը, թե Հարո Ստեփանյանի արմատները, եւ ավելի ուրախ եմ, որ այսօր արդեն իրականություն է կոմպոզիտորի երազանքն էր այս օպերան տեսնել բեմում։ Oh, Այս օպերայի դիրիժոր հրավիրել ենք Սուրեն Շահիջանյանին Ֆրանսիայից։ Նա երկար տարիներ բնակվում է Փարիսում և գործունեությունը ծավալում այնտեղ։ Հրավիրել ենք Արսեն Մեհրաբյանին Շվեդիայից, իբրև խորեոգրաֆ Արսեն Մեհրաբյանը Նորայր Մեհրաբյանի որդին է, որը Շվեդիայի թագավորական բալետում է աշխատում տասնյակ տարիներ։ Ռեժիսորն է Արմեն Պիրիմասիհի, որը ծնվել է Պարսկաստանում, ասկանունն է իրենց Մեսրոպյան։ Փոխել են պարսկերենով Պիրիմասիհի, որը նշանակում է ծեր քրիստոնյա, ասում է, որ պապը եղել է Սիրուն Սերունի։ Անիմացիայի ռեժիսոր հրավիրել ենք Սերժ Գաբյանին և հետաքրքիր աշխատանք է նաև ներկայացնելու ոչաբան Գրիմարար Սվետլանա Խամուտովան։ Նշեմ նաև բեմական հագուստների յուրովի ոճը բեմադրության կոնցեպցիայի հիմքում երկու սկզբունքների հակադրությունն է, և այստեղից մենք ունենք երկու հակադիր կողմերի ներկայացում՝ լույս և խավար։ Խորհրդանշում են բարի միջար։ Այո, Մելիքն է և Դավիթը, ինչպես որ բոլոր էպոսներում է, բարին հաղթում է չարին, և չարը կործանվում է, պարտվում է, այդպես էլ այստեղ է, և երկու տարբեր կողմեր ներկայացնելով հակադիր կողմեր, դա արաբական պայմանական Եգիպտոսն է, Մսրը, և Սասունը, որը պայմանական Հայաստան է, նաև գույներով է տարբեր բնութագրվում։ Բեմադրության մեջ շատ կարևոր է նաև վիզուալ տեսողական ընկալումը։ Նոր ոչ է բեմադրության, թե պարերի, թե ընդհանուր ռեժիսորական աշխատանքները, այնաշտական խմբերի եւ անհարկատարումների մասին։ Հիանալի մենակատարներ են մասնակցում եւ հրաշալի էներգիչը, որը որ հրավիրել են Գերմանիայից, Դավիթի դերակատարն է Մկրտիչ Բաբաժանյանը, Մսրամելիքի դերակատարն է Հայկ Տիգրանյանը, մեր ակադեմիական թատրոնի մենակատարներից է, նաև ունենք Ձենու Ղոհան Հովանեսն է, Ներսեսյան, Վերգո, Պերչնե Քարասյան Երևանից, Արտատեր Պարավն է Սոֆիա Թումանյան, ի վիճ այլոց պետք է ասեմ, որ Պարավ ասելով նկատի չունենք տարիքով մեծ, այլ նկատի ունենք ժողովրդի անուն, այո, անունն է հենց Խանդուտ, որի դերակատարն է Սիրանուշ Գասպարյան, Չմշկիկ, հիանալի մենակատար Նարինե Անանիկյան, Իսմիլ Խաթունն է Քրիստիան Սահակյան, ունենք Մսրա Ամերիկի հարկահաններ Սերգեյ Սարգսյան, Արմեն Զաքյան, Գրիգոր Աբրահամյան, Արմեն Գրիգարյան և Ծովինարի արդացոլումը բալետում Սյուզաննա Փիրումյան, որը որ մենապարուհին է և նախաբանում մարմնավորում է Ծովինարին։ Իսկ երաշտական խմբեր, երգչախումբ։ Երգչախմբերն են Հովեր Կամերային երգչախումբը և Սպեղանի աղջիկների երգչախումբը, խմբավարն է Սոնա Հովանեսյան։ Անշուշտ ներգրաված են մեր Հայաստանի Ալեքսանդր Սպինդրյանի անվան թատրոնի բալետային խումբը, նվագախումբը։ Թատրոնի գերարտական ղեկավարն է Կոնստանտին Օրբելյան։ Համատեղ հուշերով մի մեծ կտավ ենք բարձրացնում բեմ։ Ինչու այսքան տարի մենք այդ մեր հարստությունը չենք կարողացել հնչեցնել բեմերից, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, ինչի հետ է կապված, դա պատճառն ի՞նչն է, մեր անփութությունը ունեցած հարստության հանդեպ։ Աշխատելով այսօր Կոմիտասի Թանգարան Ինստիտուտում, լինելով պատասխանատու երաշտական ծրագրերի, այնտեղ դեռ 2 տարի առաջ ես մշակեցի մի ծրագիր, որի ընթացքում Հարո Ստեփանյանի, Արտեմ Եվասյանի, Անուշովան Տերևոնցյանի, Ռոմանոս Միլիքյանի բազմաթիվ տեսակորցություններ բեմ դուրս կան, դրանք մոռացված էին կամ ընդհանրապես կատարված չէին երբևիցե։ Եվ մեծ աշխատանք կատարեցի վերականգնելու այդ նոտաները, այդ տեսակորձությունները։ Հարո Ստեփանյանի կվարտետները թվայնացրել ենք, բոլորը հնչեցին մեր թանգարանում և մեր համերգային երաժշտական երկշաբթի օրերին։ Հնչեցին գրեթե բոլոր ռոմանսները, երգերը Հարո Ստեփանյանի, ասեմ, որ հանրաչանաչ պոետների վանսությունի հիման վրա է գրել նա, և յուրահատուկ են յուրաքանչյուր նրա ստեղծած երգը կամ ռոմանսը։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Հիշում եմ իմ զրույցը Հարո Ստեփանյանի որդու Զորայր Ստեփանյանի, որ այսօր բնակվում է Կանադայում, որը 85 տարեկան է, և շատ հուզվել էր, երբ իմացավ, որ իր հայրիկի ստեղծագործությունները այսօր կատարվում են, և կրկին նրա անունը հնչում է բեմերից։ Thank you.